أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں اس مکمل رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے زمانے کے دو باغ والوں کا قصہ ذکر فرمایا اور اس قصے کا ابتدائی حصہ اس واقعے کا آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے، ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھلوں سے لدا ہوا انگوروں کا باغ جس کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ تھی اور اندر بھی کھیتیاں، اناج، ترکاریاں اور پھر نہروں کا نظام اس میں جاری، اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس کو فارم اور ایسا باغ عطا فرمایا تھا جس میں پیداوار میں، آمدنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس شخص کو مالا مال کر دیا۔ لیکن یہ شخص یہ غلطی کا شکار ہوا اور بڑا زبردست قسم کا ناشکرا ہوا کہ اس مال اور اس دولت اور اپنے خاندان، ان چیزوں پر اس کی نظر چلی گئی اور انہی چیزوں کو اپنی عزت اور کامیابی اور ہمیشہ کی سرخروئی کا ذریعہ سمجھنے لگا۔ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا، آخرت کا منکر بھی تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا بس یہ جو دنیا ہے اسی میں رہوں گا، یہی میرے لیے سب کچھ ہے، کس نے مرنا ہے اور کون دوبارہ اٹھے گا، اور اگر دوبارہ اٹھ بھی گئے تو پھر بھی وہاں بھی بڑے مزے ہوں گے۔ تو یہ شیطان نے اس کو یہ بہت بڑا دھوکہ اور اس کو فریب دیا تھا جس میں یہ مبتلا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اللہ والا تھا، اللہ سے تعلق رکھنے والا، مال و دولت میں تو کمزور تھا لیکن اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ وہ اس کو سمجھاتا کہ اس ذات کا انکار نہ کر، اللہ کا شکر گزار بندہ بن۔ انسان غلطی کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگے، اپنے دماغ کا، اپنے ہنر کا، اپنے فن کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ جب انسان ایسی حالت میں ہو تو وہ زوال کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ اگر اپنی نعمت کو، اپنی گاڑی کو، اپنے مکان کو، اپنے کاروبار کو، کارخانے کو اللہ کی دین سمجھے، اللہ کا کرم اور اس کا فضل سمجھے تو یہ بندہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ بھی فرماتے ہیں اور ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بے ضرور اضافہ کروں۔ چنانچہ یہ باغ والا شخص، جو شخص تھا جس کو یہ دولت اور ایسی نعمتیں حاصل تھی، یہ اترانے لگا، تکبر کا شکار ہوا۔ دوسرا ساتھی اس کو سمجھا رہا، تو جو گفتگو کل تک ہم نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی اور ان کا ترجمہ سمجھا تھا یعنی آیت نمبر 34 سے پہلے پہلے آیت نمبر 34 تک یہاں تک تو اس کی وہ گفتگو نقل کی تھی وہ کہتا انا اکثر منک مالا واعز نفرا اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے گروہ اور جتھے کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں میں بڑا باکمال ہوں آگے اس کی کیفیت قرآن نے ذکر فرمائی ابھی ہم آیات کے ساتھ ساتھ ہی اس واقعے کو سمجھیں کیونکہ خلاصہ آپ حضرات کے ذہن میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ داخل ہوا اپنی جنت میں وہ باغ اس کے لیے جنت تھا وہی اس کے لیے نعمت خوشی کا ذریعہ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا اب اندازہ فرمائیے جس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو عظیم الشان باغ عطا فرمایا اس کو کے لیے اتنی آمدنی اور پیداوار کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ اس کے باغ میں داخلے کو کن الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ کھا تو ہماری رہا نعمتیں ہم نے دیں لیکن یہ شخص اپنے اوپر ظالم ہے اس حال میں داخل ہو رہا اگر اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا تو یہ اس کے لیے یہ الفاظ نہ آتے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے قرآن نے فرمایا سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ بندہ مشرک تھا اللہ کا نافرمان قال باغ میں جا کر یوں کہنے لگا لہلاتے کھیتوں کو باغات کو پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھ کر قال کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا میرا نہیں خیال ما اظن اظن ظن سے ظن کا معنی خیال کرنا ما اظن میں خیال نہیں کرتا پہلے میں لفظی ترجمہ عرض کروں پھر اس کا محاورے والا سلیس ترجمہ ما اظن میں نہیں گمان کرتا خیال کرتا ان تبید یہ کہ برباد ہو جائے گا هذه یہ باغ ابدن کبھی یعنی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ باغ بھی کبھی تباہ ہوگا دیکھیے کیسا خیال تھا اس سے پتہ یہ چلا حضرات اکابر نے اہل اللہ میں لکھا نعمت کے زوال کا خطرہ لگا رہنا چاہیے ہر شخص کو ہر وقت جو اللہ تعالیٰ عمدہ دماغ عطا فرماتے ہیں وہ دماغ کو چھین بھی سکتا جس نے عمدہ صحت عطا فرمائی وہ صحت کو بھی چھین سکتا جس نے بہترین آمدنی کے ذرائع عطا فرمایا گاڑی دی مکان دیا خاندان دیا اولاد دی علم دیا ہنر دیا حسن دیا کمال دیے وہ چھین نہیں سکتا اس کو حضرات اکابر نے حضرات صوفیہ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا زوال نعمت کا خطرہ لگا رہنا یہ شکر کی علامت اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ الفاظ غور فرمائیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا تو بتائیے کہ دھچکا لگا رہنا چاہیے جو دینے والا ہے وہ اسی طرح چھین بھی سکتا ہے اس کو پوری قدرت حاصل اور اس کا گمان یہ تھا کہ یہ تو کبھی برباد نہیں ہوگا یہ بس یہ ہمیشہ اسی طرح باغ رہے گا ہمیشہ اسی طرح لہلاتے کھیت رہیں گے وما اظن الساعة قائما دوسرا اس کا خیال اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی وَلَئِن رُدِدْتُ اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا یعنی اول تو نعوذ باللہ ہونی نہیں قیامت قیامت نام کی کوئی چیز نہیں بھائی یہی دنیا ہے اسی میں جو کچھ مزے اڑا لیے اور اگر ہو بھی گئی مر بھی گئے اور دوبارہ مجھے اٹھا بھی دیا گیا وَلَئِن رُدِدْتُ وَلَئِن کا معنی اور اگر رُدِدْتُ مجھے لوٹا دیا گیا یعنی دوبارہ اٹھا دیا گیا إِلَى رَبِّي میرے رب کی طرف اگر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو بھی گئے تو لاجدن میں ضرور بے ضرور پاؤں گا ضرور بے ضرور یہ میں نے دو دفعہ ضرور کا لفظ بولا اس لیے دونوں کے لیے تاکید کا لفظ اس میں موجود لاجدن اجیدا کا معنی ہوتا اجیدو پانا لاجد لام دب زبر والا اس کا معنی ہوتا یقیناً پانا پھر نون بھی یہ بھی تاکید کا لفظ ہے اس نون کو کہتے ہیں عربی میں نون ثقیلہ یعنی شد والا نون یہ تاکید کے لیے آتا میں ضرور ضرور پاؤں گا اس میں کوئی شک نہیں خیرا منہا منقلبا میں ضرور بے ضرور اس باغ سے بھی بہتر انجام کے اعتبار سے اور اچھی چیز پاؤں. وہاں بھی مزے ہوں گے جی, یہاں جیسے مزے اڑا رہے وہاں بھی اڑائیں. اول تو قیامت نعوذ باللہ ہونی نہیں, اگر ہو بھی گئی تو کوئی فکر کی بات, یہ شیطان نے اس کو فریب اور دھوکے میں مبتلا کیا. قال له صاحبه, یہاں سے اس کے دوست کی واعظ و نصیحت شروع ہوئی. قال له صاحبه, اس کے دوست نے اس کے صاحب نے ساتھی نے اس کو کہا, وہ یحاورہ, اس اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. اس کا صحیح ترجمہ یوں ہوا, اس کے دوست نے دوران گفتگو باتیں کرتے ہوئے اس کو یوں کہا, یہ سمجھایا گفتگو کرتے ہوئے, اکفرتا, کیا تو نے انکار کر دیا, باللذی, اس ذات کا, کیا تو نے اس ذات کا انکار کر دیا, الذی خلقک من تراب, جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. اس اللہ کا تو نے انکار کر دیا, اپنے اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا انسان. اگر اسی چیز پہ غور, یہ قرآن نے جو الفاظ ذکر فرمائے کسی پہ غور کر لے, اپنی ابتدا غور کر لے, اپنی انتہا غور کر لے, اور اس وقت جس حال میں چل رہا ہے اس پہ غور کر لے, انسان کو اپنی حقیقت کھل جائے. ایک اللہ والے کسی جگہ بیٹھے تھے, نوجوان سامنے سے گزر رہا تھا اکڑتا ہوا, اور اس کا لباس زمین کے ساتھ فاخرانہ لباس گھسٹتا ہوا جا رہا اور اکڑ اکڑ کے چل رہا. اس اللہ والے نے اس کو اپنے پاس بلایا, نوجوان کو, ادھر آؤ بیٹا, یہ کیسے چل رہے ہو, اللہ کے بندے تو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, تمہارا یہ چلنا کیسا, کیوں اتنے اکڑ کر چلو. اس نے چھوٹتے جواب دیا, آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں, کوئی شہزادہ ہوگا, کوئی اپنے زمانے کا کوئی امیر زادہ ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. انہوں نے فرمایا, ہاں مجھے معلوم ہے تو کون ہے, اولک نطفۃ قذرۃ واخرک میتۃ جفنۃ والآن تحمل القذرۃ. تیری حقیقت یہ ہے, پہلے تو ناپاک قطرہ تھا, آخر میں بدبودار سڑا ہوا مردہ ہو جائے گا, ابھی بھی بالکل سارا کا سارا جسم نجاست اٹھائے ہوئے, یہ ہے تمہاری حقیقت. آنکھیں کھل گئیں, دل سے ایک اللہ والے نے گفتگو, اچھا توبہ کی اس بات, اس کو اپنا اپنی ابتدا, اس کی آخر, اس کا آخر. انسان دیکھے بھی جوانی میں آ کر مستی میں شباب میں سب کو بھول جاتا ہے, پہلے کیا لاچارگی کی حالت تھی بچپن میں, اور جیسے ہی بڑھاپا ہوتا ہے پھر دیکھے کیا کیفیت ہوتی بڑھاپا جب بچپنے کی طرف جاتا ہے, یہ وہی عہد دوبارہ لوٹ آتا, قطرے قطرے میں دوسرے کا, اٹھنے میں محتاج, بات سمجھانے میں محتاج, کیسا ضعیف, کس حالت میں چلا جاتا, پھر بھی نہیں سمجھتا انسان اپنی ساری زندگی کے نقشے کو دیکھ کر بھی اللہ کے سامنے بھی. اور یاد رکھتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر جتنا بھی بڑھاپا ہو جائے اس کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے, پھر اس کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ کا ذکر کرنا بڑا آسان ہو جاتا. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ابھی اسی زمانے میں, جس وقت میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا, ہمارے دارالعلوم میں جو شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب, صحیح بخاری کے استاد, ہمارے استاد مفتی تقی صاحب کے بھی استاد, بوڑھے تقریباً 85 سال کی عمر, صبح واک کر رہے ہیں, واک کرتے تھے نماز کے بعد, کبھی ان کا ہونٹ ایسے بغیر ہلتے ہوئے نہیں کسی نے دیکھا, روزانہ واک کے دوران اور چلتے پھرتے ایک قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تھے روزانہ, ابھی موجود. اور جو جس وقت فوت ہوئے ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی, مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی, ایسی امبر اور پتہ نہیں کیسی خوشبو تھی دنیا کی وہ. تو یہ ایسی ایسی ایسی موجود ہے, ابھی بھی ایسے موجود ہیں, اللہ والے موجود روزانہ. وہ ہیں تو بوڑھے ہیں, ان کو بھی شوگر ہے, ان کا بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے, لیکن ایک ہارٹ کے اندر بھی ہارٹ ہوتا ہے, وہ جو اصل اندر کا دل ہوتا ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. ابھی بھی اگر کسی نے دیکھنا, ہمارے شیخ ہیں گلشن میں حضرت مولانا حکیم اختر, ساری دنیا سے آتے ہیں لوگ ان کے پاس درد, ان سے اللہ کی محبت سیکھنے. 13 سال سے چارپائی پر ہے, 13 سال سے فالج کی حالت میں, کبھی کوئی ان کا آنسو جب نکل, ہر وقت نکلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت میں جب اللہ کا نام لے رونا چاہیے, یہ نہیں کیونکہ اپنی آہ کو بیماری دیکھ کر, یا کوئی میں تو اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے میرے بچوں کا کیا پھلا, جب بھی کوئی بس اللہ ہر وقت مراقبے میں, ہر وقت اللہ کا دھیان. اور لوگ ہیں کہ کھینچے چلے آ رہے ہیں, مدینہ سے بھی آ رہے ہیں, مکہ سے بھی آ رہے ہیں, اس وقت بھی مکہ سے موجود ہیں افراد, مدینہ سے بھی آ رہے, دنیا سے آ رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے, وہ اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت کا اور اس کا درد. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز انسان اگر غور کر لے, یہ جو وائز یہ اس کے ساتھی اس کو درس دے رہے ہیں, قرآن نے آخر نقل کیا, اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں اپنے بندے کے اس بعد نصیحت کے کلمات کو. اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ, کیا تو نے انکار کر دیا, کفر کر دیا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. انسان کا یہی انجام ہے جی, مٹی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, یہ ہے انسان کا انجام. جب کسی کی قبر پہ مٹی ڈالی جاتی, مستحب یہ ہے کہ تین مٹھیاں ڈالے, ہر مٹھی پہ ایک ایک جملہ پڑھے. پہلی مٹھی ڈالتے ہو منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں, اسی میں لوٹائیں گے. ومنہا تیسری مٹھی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. یہ جی انسان کی مٹی ہے. قرآن کے جس صفحے کو بھی کھول لیں ایسی نصیحت کے کلمات ملتے ہیں واللہ العظیم. بس انسان سو غور کرنے والا ہو, بس تدبر والا ہو اور ڈوب کے پڑھنے والا ہو, ڈوب کر اس میں گہرائی کے ساتھ اس کے مشاہدے کے ساتھ پڑھے, پھر کیسی نصیحت اس کو حاصل ہو. یہی میں عرض کیا کرتا ہوں, ہم کثرت سے اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کریں, لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی تسبیحات. پھر دیکھنا یہ قرآن کیسا اندر کیسے اثرات مرتب کر. ثم من نطفة, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنا. ثم من نطفة, یہ ہر انسان کی پیدائش کا آغاز. پھر ناپاک قطرے سے بنایا. اچھا یہ ناپاک قطرہ بھی اصل میں مٹی سے تیار ہو, اس لیے کہ کچھ سوال نہ ہو, ہر انسان کی ابتدا مٹی. جس ناپاک قطرے سے وجود بخشا وہ اصل میں مٹی ہی سے وجود میں, جو غذائیں جہاں سے بھی حاصل کی اس کا, سب کی ماں ہے یہ زمین, سب خزانوں کی, سب دولتوں کی, سب ذائقوں کی ماں, یہی اسی میں جانا ہے اسی کو. یہ اللہ نے ایسی جامع چیز بنائی ہے, سب کچھ اس میں رکھا. ثم من نطفة, پھر ناپاک قطرے سے بنایا. ثم, پھر اللہ تعالیٰ نے سواک رجلا, تمہیں ٹھیک ٹھیک درست درست آدمی مرد بنا دی. کیسے نقش و نگار اللہ سبحان و تعالیٰ, کس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ہے کوئی, اس طرح کی کوئی چیز بنا کے کوئی دنیا ہے تو کتنی چاہے ترقی کر, ایسا ناخن, ایسا دانت, ایسی پل. ایک آدمی کی اگر یہ صرف یہ پٹھا جواب دے دے, جس کی پل کو حرکت دیتا اوپر میں. ایسا ہوا ساؤتھ افریقہ میں, شخص تھے اس کی جو پلکیں تھیں اس کے پٹھے نے جواب دے, بہت مالدار تھا مسلم, اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے لیکن کسی جگہ سے کوئی ایسی طاقت نہ مل سکی کہ اس کی پل کو اٹھا سکے, اس نظام کو چلا. یہ پل کتنے پٹھے میں بھی کوئی توانائی اور ملے تو. یہ تو اللہ کا نظام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم استعمال کر. یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس ذات کا انکار. یہاں ایک قابل غور نقطہ عرض کرو, آپ حضرات نے پچھلے جمعے میں پڑھا, پچھلی آیت میں پڑھا, وَلَا اِرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّ, خود ہی تو کہہ رہا ہے اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ, تو اللہ کو تو مانتا تھا, پھر کیسے کہہ دیا کہ تو نے اس ذات کا انکار کر دیا. یہ سوال پیدا ہو, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے قیامت کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اسلام مسلمان ہونے کے لیے بڑی اہم بات عرض کرنے لگا, مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں کو ماننا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں, مسلمان ہونے کے لیے قرآن پاک کی ہر ہر آیت پر ایمان لانا ضروری, یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری. لیکن کافر ہونے کے لیے, دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک ایک آیت کا الگ الگ انکار کرے, کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دیا تو دائرہ اسلام. جس طرح پانی کی مثال لیں, پانی کے پاک ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ جتنا پانی بھی جگ میں اس میں برتن میں سارا پاک ہو. ناپاک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سب میں ناپاکی گرے, کوئی ایک قطرہ بھی اگر گر گیا تب بھی ناپاک ہو جائے. صحت کی مثال لیں, انسان کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر کا پاؤں اس کے جسم کے سارے اعضا بیماریوں سے خالی. لیکن بیمار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسم کا ہر ہر عضو بیماری میں مبتلا. اگر کسی کا ہارٹ بیماری میں, کسی کا سر بیماری میں, کسی کوئی اور چیز بیماری میں, تو وہ بیماری کہلائے گا چاہے باقی جسم اس کو. اسی طرح یہاں قرآن و سنت میں اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس عقید وقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا, اس آیت کا انکار کرتا ہے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی, جیسے قادیانیوں کا گروہ, وہ نماز ہی پڑھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی مانتے, پھر کیوں کافر ہے, کیوں دار اسلام سے خارج؟ اس لیے کہ رسول اللہ تم کے فرمان ختم نبوت کا انکار کرتا, آپ کے بعد نبی مانتا. قرآن کی ایک آیت کا حضرات علماء نے لکھا ہے, علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن عابدین, ان کی کتاب فتاوی شامی فقہ حنفی کی سب سے اہم ترین کتاب, اس میں لکھا جو شخص بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کر دے چاہے سارے دین کو مانتا ہو, دائرہ اسلام سے خارج. اس لیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صحابی قرآن نے خود کہا, اذ یقول لصاحبہ, غار کا قصہ جائے, جس وقت نبی پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, اس نے صرف لفظ صاحب کا انکار کیا کہ نہیں صحابی نہیں تھے, نہ اس نے قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر دیا دائرہ اسلام. تو منکر ہونے کے لیے, اس دائرے سے نکلنے کے لیے ایک ایک آیت کا الگ انکار ضروری, کسی ایک جز کا بھی انکار کر. تو یہ شخص اگرچہ رب کے مشرق تھا, مشرق بھی رب کو مانتا لیکن شرک کرتا, لیکن عقیدہ آخرت کا منکر تھا, کہتا جی کوئی قیامت ویامت کچھ نہیں ہونی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اسی لیے سمجھا رہے ان کو کہ تو نے کیوں کفر کر دیا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا اور اس حال میں ٹھیک ٹھیک مرد بنایا. لیکن ہو اللہ ربی, یہ لیکن کا جو لفظ آتا ہے یہ پہلے والی کلام سے ایک دم جب دوسری گفتگو شروع ہوتی اس وقت یہ لیکن استعمال ہوتا ہے کسی خیال کی اصلاح کرنے کے لیے, کہ تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تم آخرت کے بھی منکر ہو, یہ ساتھی کہہ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو, لیکن لیکن میرا عقیدہ یہ ہے, ہو اللہ ربی, وہ اللہ میرا رب ہے, میں تو اپنا عقیدہ صاف بتلاتا ہوں, ولا اشرک بربی احدا, اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اور پیغمبرانہ انداز یہ ہوتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی صاف صاف بتلاتے ہیں. ولولا اذ دخلتا, یہ تو عقیدے کی اصلاح تھی, اب یہاں سے اس کا جو متکبرانہ ناشکری کا مزاج تھا اس کی اصلاح کر رہے ہیں. ولولا اذ دخلتا, کیوں نہ تو نے, اذ دخلتا, جس وقت تو داخل ہوا جنت کا, اپنی جنت میں, اپنے باغ میں جس وقت داخل ہوا تھا, کیوں نہ تو نے یہ بات کہی, قلتا, تو نے اس وقت داخل ہوتے وقت یہ کیوں نہیں کہا, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, باغ کو دیکھ کر, درختوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف نسبت کرتا, ما شاء اللہ کان, یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا, یہ ماشاء اللہ کا مفہوم. تو نے جس وقت باغ میں داخل ہوا تھا یوں کیوں نہیں کہا, لولا, یہ حرف تہذیب ہے, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, یہ بات کیوں نہیں کہی تھی؟ اگر یہ کہ اسی آیت کی وجہ سے حضرات علماء نے, حضرات اکابر اہل اللہ نے بتلایا, جب بھی ہم کسی اپنی کاروبار کی دکان میں داخل ہوں, کسی دفتر میں داخل ہوں, اپنے گھر میں بھی داخل ہوں, جہاں بھی داخل ہوں, اس دعا جو کو جو پڑھ لیتا ہے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے, جو بندہ اپنی کسی کاروبار کی جگہ میں, باغ میں, جس جگہ سے بھی اللہ اس کو رزق دیتے ہوں, اگر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کے زوال سے, اس کے فنا ہونے سے اس کو محفوظ کرے. وہ اسی لیے تو اس کا سارا باغ برباد ہو گیا تھا, آگے قصہ آ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہتا تھا, اگر یہ کہتا رہتا تو اس کا باغ محفوظ ہو جاتا. یہ اصل سیکورٹی یہ ہے, گارڈ سے, کمپنی سے, ان چیزوں سے اتنی حاصل نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ ان کلمات سے حاصل ہوتی. تو نے یوں کیوں نہیں کہا جس وقت تو باغ میں داخل ہوا تھا, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا. یہاں سے ابھی گفتگو جاری ہے رکوع کے آخر تک, انشاءاللہ اس باقی حصے کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آیات کی برکت سے وہ تمام نصیحت اور عبرت اپنے فضل سے ہمارے قلوب میں خود ہی پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص تعلق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اے اللہ جتنی بہترین چیزیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں سے آپ نے اکرام فرمایا ان کو زوال سے محفوظ فرما اے اللہ ان نعمتوں کے ذریعے سے فتنہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما اے اللہ وہ تمام نعمتیں آپ کی رضا آپ کے شکر یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آل محمد Thank you.